Toto je príbeh o Luďkovi, legende sídliska, čo sa nebal ničoho, okrem jednej malej veci. A dnes tá malá vec ovládla celý svet. Ideme nocou, ticho len betón na vietor. Ľudia vedľa mňa tvrdí, vidím niečo malé bráško. Ukazoval do kríkov, vraj tam stál Lilliput. Ja som videl len tmu, no on už išiel do útoku. Zrazu svetla, modré odrazy po stenách. Policajná hliadka brzdí pneumatiky, škrípu v tieňoch. Policajt vystúpi, vyzerá byť menší než býva. Ľudia chcú vne tri kroky, vraj proto je k ňome policia. A policajt sa pýta, páni, všetko v poriadku? Ľudia vrieska, nie. Oni idú po mne v zástupu. A ja pozerám, možno šali, možno má pravdu, lebo ten druhý policajt tiež nejak zmenil svoju stavbu. Ľudia gangster, ale len keď je deň. Keď príde malý človek, je z neho tieň. Trpaslík 20 cm, útek dáva útek. Beží ako gepard, hoci váži skoro metra kútek. Policajti to vzdali, zavolali sanitku. Ľudek panikári, beží krížom cez zastávku. Sanitka príde, siréna kričí, dvere sa otvoria a vystúpia dvaja medici, ešte menší než policajti z hora. Ľudek beží, to sú gnome, do ktorých chcú ma uniesť. Ja kričím, bráško, dýchaj, skúsa spamätať, prosím. Ale potom sa otočím na okna panelákov a z každého na mňa pozerajú malé hlavy s výrazom zlým aj hravým. Ľudia na ulici, všetci pod meter, tak malé postavy som fakt nečakal, bracho, no ver. Poštárka z rohu, predávač, dieťa, vodič, taxika. Všetci mali výšku ako hračka z obchodu pre psíka. Ľudia gangster, ale len keď je deň. Keď príde malý človek, je z neho tieň. Trpaslík 20 cm, útek dáva útek. Beží ako gepard, hoci váži skoro metra kútek. Správy ukazujú moderátorku vysokú po parapet. Reportér má siete tesem funu tvrdí, toto je nový svet. Autobusy majú malé dvere, malé sedadlá, malé uniformy, malé prílby. Trpasliča policia sa smiala, obklúčili ľudka, ale nie preto, aby ho dali dole. Skôr sa na ňo pozerajú ako na kráľa, čo spadol z neba dole. Ty si posledný veľký, povedal minný hlas predu. My všetci sme sa zmenšili, len ty si ostal v strede. Ľudek trasúci, jediný gigant medzi stovkami. Výška 2 metre oproti 20 cm. V riadkoch paniky, biduny, zem vibruje. Všetci mali stoja v kruhu a ľudek kričí, prečo ja? Prečo som tu jediný veľký v malom súdu? Ľudek gangster, ale len keď je deň. Keď príde malý človek, je z neho tieň. Trpaslík 20 cm, ľudek dáva útek. Beží ako gepard, hoci váži skoro metra kútek. Ľudek gangster, ale len keď je deň. Príde malý človek, je z neho tieň. Trpaslík 20 cm, ľudek dáva útek. Beží ako gepard, hoci váži skoro metra kútek. Ľudek gangster, ale len keď je deň. Keď príde malý človek, je z neho tieň, je. Ľudek gangster, ale len keď je deň. Keď príde malý človek, je z neho tieň. Trpaslík 20 cm, ľudek dáva útek. Beží ako gepard, hoci váži skoro metra kútek. Pridaj sa k nám, ľudek. Svet patrí malým, ty patríš nám. Veľký brat, veľký král. A tak tam stoj, 1,90 m, v mori malých postav, čo menia ľudstvo ako pieseň. Všetci sú trpaslíci, každý jeden. A ľudek ostáva posledný veľký človek na maličkom svete.